Hende for Nye Borgerlige, hun havde ikke skiftet holdning til noget, og det havde hende for asyl heller ikke. Jo, den eneste ting var faktisk, at hun synes, at det var meget godt det her med Rasmus Paludan. Det var hun begyndt at synes, fordi at så var folk ligesom vågnet op i forhold til at sige fra. Så der har hun faktisk skiftet holdning. Og synes måske, at det var måske fint nok, at han kom og sagde nogle rabiate ting. Ja. Nu skal det handle om noget helt andet, og ikke rigtig så meget om holdninger. Nu skal vi lige lægge det på hylden for en stund. Hvis du sidder derude og er sådan en sprogrevser, så er det her indslag dårligt nyt. Og jeg taler til dig, der fastholder, at en vending eller et ord er på en bestemt måde, selvom mange siger det, så at sige, forkert. For der er garanteret mange af de her ord og vendinger, du bruger, som i virkeligheden er forkerte, men som er blevet ændret, fordi folk sagde det forkerte. Du har med garanti sagt, ingen kære mor, stop en halv, ukvemsord, skinnet bedrager, og det er alt sammen oprindeligt forkert. Men fordi der var så mange, der sagde de oprindelige udtryk forkert, så er den forkerte brug nu godtaget, og også korrekt. Det er det, der hedder folkeetymologi, og det ved min næste gæst, Line Pedersen, alt om. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er selvstændig sprog- og kommunikationskonsulent i din egen virksomhed, Ordkløveren, og i den her måned kan man i Ud at Se læse en tekst, som du har skrevet, der handler om de her ord, som har ændret sig, fordi folk siger dem forkert. Ja. Kan du ikke lige først forklare det her ord, som nok meget få kender, folkeetymologi? Jo, altså, hvad er det? Jo, det vil sige, at man, for det meste er det sådan, at vi ved, vi kender de ord, ting, eller vi kender byggeklodserne af et ord, en kasse, dame, et højhus og alt det her. Nogle gange, så kan vi ikke genkende ordene. Og så har vi sådan en trang til at slutte betydning i dem, så vi i virkeligheden går ind og fortolker dem og laver nye udtryk, så de giver mening for os. Og et eksempel kunne for eksempel være det meget kendte sukkerlade i stedet for chokolade, eller karakter i stedet for kateter. Fordi det simpelthen giver os, det giver mening for os. Og det er noget, vi går og gør, ikke af dårlig vilje eller noget. Det er bare simpelthen måden, vi prøver at få tingene til at give mening på. Men kan chokolade komme til at hedde sukkerlade? Det tror jeg ikke. Nej, okay. Det skal vi også tale om, det, den her, hvor den her grænse går. For der er jo nogle ord, som mange siger forkert hele tiden, som jeg kan se ikke er blevet ændret nu. Men det kommer vi til. Ja. Du har jo kommet med nogle eksempler på nogle ord eller udtryk, som folk har sagt forkert så længe, at de med tiden simpelthen er blevet korrekte. Ja. Og hvad er det for nogen? Du nævnte nogen i starten. Jeg har egentlig ikke rigtigt i denne her artikel til... Noget. Fordi... Der er for eksempel en, der hedder højtravende. Det er jo et ord, mange siger. Ja. Men det er forkert, umiddelbart. Eller oprindeligt forkert. Ja, oprindeligt er det forkert. Og det kommer egentlig af at drage højt op. Det kommer egentlig af at trave højt, undskyld. Men folk hører det som, at noget rager højt op. Mm. Og det er jo egentlig en meget udmærket omtolkning. Ja. Ja. Så det var egentlig højt travende? Ja. Men en hest, en hest, der er travet meget højt med forbenene. Okay, ja. Og nu er det blevet sådan noget... Hvad? Undskyld, hvad sagde du så? Og nu er det så blevet noget højdragende. Ja, nu er det noget, der... Men egentlig er betydningen lidt den samme. Mm. Altså det her med, at noget rager højt op og er lidt fornemt og er lidt, nogle gange lidt opstyltet i virkeligheden. Uler i mosen? Ja, uler i mosen kommer egentlig af ulve i mosen. Men nu har vi selvfølgelig fået lidt... ulve tilbage i Danmark, men ellers har ulven jo været uddødt, så det har man omgjort til ugler i mosen. Ah, simpelthen fordi ulvene har været væk fra Danmark, så har man lavet det om. Ja, så har det ikke givet mening, og det er ikke sådan noget, man tænker, aha, nu er de væk, nu må vi hellere lave det om. Det er simpelthen bare noget, man tilpasser meningen og hører det som ugler i mosen i stedet for ulve. Det kan da godt være, at vi skal til at sige det igen. Sådan, i Jylland kan det nemlig godt specielt være, at man skal så sige det. Ja, og ulve i mosen. Jamen, det er da også, altså, måske giver det bedre mening at sige ulve i mosen. Altså, det er jo lidt farligt dyr. Ja, men altså, at der er ugler i mosen, er jo i virkeligheden ikke nogen helt farlig situation. Nej. Det er i virkeligheden jo bare, at der er noget lidt galt. Jamen, det er da helt mærkeligt så, at det hedder noget med ulve. Så man tænker sådan, det er en virkelig faretruende. Har betydningen af selve udtrykket også ændret sig, eller hvad? Der spørger du mig faktisk om noget, jeg ikke er helt 100% sikker på. Vi går bare videre til det næste, som rigtig mange siger. Ja. Ingen kære mor. Ja, ingen kære mor. Altså, når der ikke er noget hjælp at hente. Ja. Ja. Og det kommer jo i virkeligheden af ingen kære mål. Altså, at man ikke kunne kære en beslutning til en højere retsinstans. Så det hedder i oprindeligt ingen kære mål. Men det lyder jo meget som ingen kære mor. Og ja, vi er jo også, at en mor kan være en retsinstans i en eller anden betydning. Så det giver jo også meget god mening. Ja, altså bortset fra, at vi går ikke rettens vej længere nu, det er så bare familien. Ja. ukvemsord. Altså, ja. Ja. Og ja, hvordan er det nu med den? Det kommer jo af ukvædens ord. Hvor kvæde i virkeligheden betyder at ytre sig. Og så er et ukvædens ord et, man ikke burde sige. Okay. Og det er så bare på en eller anden måde blevet ja, så har man så tænkt, ja. Så har man lyttet til det og tænkt, at det må være noget med ukvem og noget med upassende. Så et ukvems ord, det er et upassende ord. Jeg skal lige sige til en nylytter, jeg besøger Line Pedersen, og vi har med at gennemgå en artikel, hun har skrevet til Ud at Se med sådan nogle ord, som, altså, som lyder jo, altså som vi altid har sagt, men i virkeligheden, der er det, det er egentlig forkert, kan man sige, fordi at det hedder noget andet til at starte med. Så er der en anden, der hedder nedstiger. Ja. Den det, kom. Det ja. Siger vi jo nu. Det er, når man kigger på en og stiger på vedkommende. Ja, jeg tror faktisk ikke alle siger det. Jeg tror, det er sådan lidt 50-50. Okay. I virkeligheden siger vi, vi siger, du og jeg siger muligvis nedstiger, men folk, der er lidt ældre, siger formentlig nedstiger. Jeg har lige hørt Adam Holm fra Weekendavisen. Han har sagt det i Flaskens Ånd, han blev interviewet her sidste uge. Og han er ved at blive 50, så det kan godt være, at du er korrekt. Ja, så, altså, så taler vi ikke om min alder. Nedstiger. Jamen, så er du bare ung, jo. Ja. Stop en halv. Ja, stop en halv er også lidt sjov, fordi den har man haft sådan en lille smule svært ved at finde ud af, hvor kommer fra. Men man mener, at det kommer fra, at det er et sømandsudtryk, og at, at det egentlig kommer af stop and howl, altså de, at man skulle holde op med at hale, når man skulle sætte sejl. Altså hvis man så lige pludselig råbte stop til stop and howl, altså hold op med at trække til sømændene, der kommer det muligvis fra. Fordi det giver jo ikke, altså stop and halv giver ikke et, danner ikke et specielt interessant billede for os. Nej, overhovedet ikke. Så er der skinnet bedrager, det kan jeg ikke forstå, det bør da være rigtigt, men det er jo bare startet som noget andet. Ja. Det er altså oprindeligt er det skin, altså at ligesom solskin. Oprindeligt er det skin, altså noget der skinner, men det har vi omgjort som at det er skinnet, altså huden, om man så må sige, eller måden man er udklædt på, der bedrager. Og det giver jo ja i virkeligheden lige så god betydning, eller lige så god mening. Syn for sagen. Ja, er det nu med det syn for sagen? Det er syn for savn, det startede ja, sådan. Ja, syn for savn hedder det oprindeligt, og så og har man omgjort det til, eller så har man hørt det som syn for sagen. Jeg kan godt nok høre jer til eksamen her. Altså, det, hvordan er det nu? Savn kommer af... Kan vi købe en bukke? Ja, syn for sagen. Jo, nu kan jeg godt huske det. Savn er i virkeligheden i familie med at sige og betød en udtalelse eller en ytring. Som er, så det her med, at man fik syn for en udsorg, eller syn for en udtalelse. Aha. Altså, at man skulle se det med egne øjne. Ja. Og det ligger jo meget tæt på, at man skulle have syn for sagen. Mm. Så på den måde kan man også sige, at der er indholdet jo egentlig ikke omgjort. Men lige præcis alt det, vi snakker her om, synes jeg jo er det fantastiske sprog, at vi hele tiden tilpasser det til den tid, vi lever i. Og mest af alt til de billeder, vi danner for vores indre blik. I en lidt anden boldgade kan man nævne for eksempel SOS, altså nødmeldingen SOS, hvor folk også rigtig gerne har ville give den en betydning, og har ment, at det nok stod for Save Our Souls. Og det, i virkeligheden er det bare et morsetegn, hvor det var nemmest at skrive tre prikker, tre streger og tre prikker. Så på den måde har vi en stor trang til at give tingene betydning. Men der er jo nogen, der er imod det her. Du ved, det der med, at man ændrer ord, bare fordi der er mange, der siger det forkert. Det der nogen synes er helt latterligt. Jo, men at man ændrer ord, fordi der er mange, der siger det forkert, det er rigtigt. Og der er vi jo helt over i det her med bjørnetjeneste garanteret. Mm. Ja. Som betyder begge ting nu. Ja, som sådan lidt en 50-50 ting. Ikke? Altså enten betyder det en tjeneste, som i fablen, altså at myggen blev slået, eller at manden blev slået ihjel, fordi myggen blev klasket på hans hoved, eller også betyder det en stor, dejlig, god tjeneste. Og det er jo ikke så mærkeligt, hvis man ikke har læst Fontaine, at man i virkeligheden ser en stor, venlig bjørn for sig. Så jeg er jo ikke på nogen måde imod, at tingene ændrer sig betydning. Det er kun det er den eneste måde, vi kan fungere sammen sprogligt på. Du har arbejdet for Dansk Sprognævn, ikke? Ja. Så du ved lidt om det, jeg kommer til at spørge dig om. Nå, okay. Fordi jeg har lagt mærke til nogle ord som, og sådan en måde at tale på, som altså, langt de fleste, eller i hvert fald rigtig mange, siger forkert. Så vil jeg bare høre dig, hvad sandsynligt, du kan jo ikke gætte på det jo. Men altså, hvis du skulle sætte dine penge på det her med, når man kommenterer på noget, det er jo forkert. Altså, det er jo bare at kommentere, og så hvad man nu kommenterer. Nej, det er ikke forkert. Er det ikke forkert? Nej. Nå, Nej, det er bare en måde, vi sætter ordene sammen. Den er ikke forkert. Og det har jeg bare læst mange sprogrevser, sige. Ja, det kommer fra engelsk. Du skal holde op med at læse mange sprogrevser. Der er væsentligt flere sprogrevser, end der er sprogglade folk i dette land. Nå, så er der en, der hedder, altså man siger omkring i stedet for om. Vi skal tale omkring det her emne, sprogrevseri, ikke? Det er forkert at sige omkring. Det er heller ikke forkert. Det er bare din private idiosynkrasi, at du ikke kan lide det, fordi omkring noget, det svarer jo i virkeligheden til, at folk tænker, at de går rundt om emnet. Ja, men hvis nu man bruger det i stedet for om. Altså, nu skal vi tale om Roms historie. Der kan man jo ikke sige, nu skal vi tale om... Altså, hvis nu er det, jeg mener, det er om Roms historie, i stedet for noget, der er omkring Roms historie. Ja, men nu er du jo ude i en eller anden konstruktion, kan jeg godt høre, fordi det, folk siger det faktisk ikke på den forkerte måde. De siger bare, at vi diskuterede omkring et emne om sådan og sådan. Nej, så hører du ikke snakke taleradio, for jeg hører det hele tiden. Nej, det kan være. Jeg hører det hele tiden i radioen. Nu skal vi tale omkring emnet efterløn. Ja. Altså, hvor man mener, at man skal tale om emnet efter, altså man ikke tale omkring. Ja, men altså, nu det er selvfølgelig rigtig flabet at gå imod verden her i programmet, men hvorfor irriterer det der, vil jeg sige? Jamen, det irriterer mig heller. Jeg har bare lagt mærke til, at folk siger det forkert. Men det er ikke specielt forkert. Altså, i dybest set kan man jo sige, der er ikke egentlig noget særligt forkert i dansk, hvis bare vi bruger det, så vi kan forstå hinanden. Nå, hvad så med klassikeren, som er startet af altså DRD's forsanger Jesper Binzer? Hvad er det for den ene? Udemærket. Ja. Med et E. Ja. Altså E for meget. Ja, den, tror du, den kan blive godtaget på et tidspunkt? Tror jeg det? Ja, det kunne jeg godt forestille mig, egentlig. Altså, så længe betydningen står helt soleklart for os alle sammen, så kunne jeg godt forestille mig, at det blev en dobbeltform. Ja. Men altså, der lægger mig en lille smule ud med de forskellige principper for, hvordan man optager tingene i skriftsproget og i retskrivningsordbogen. Men vi skal være helt enige om, du og jeg, at der er jo ikke noget forkert i at sige udmærket i talesproget. Her, den norm, du taler om nu, det er det, der står i retskrivningsordbogen. Ja. Altså de her 64.000 ord, der skal, man anbefaler os til at skrive på en bestemt måde. Mm. Jamen, jeg prøver bare at finde ud af, hvor meget der skal til, før man ligesom tager et eller andet, der... noget ændrer sig. Ja. Hvor meget skal der til? Jamen, altså, der skal... Før i tiden har det været sådan, at man sagde, når stærke eller sikre sprogbrugere, når et ord eller en vending var implementeret i en bred skare af sikre sprogbrugere, så begyndte man at overveje, at den her form, for eksempel, at det begyndte at blive en dobbeltform. Men i dag er det her med sikre sprogbrugere jo en noget anden ting end førhen, fordi vi alle sammen er så særligt skriftsprogligt aktive. Mm. Så der skal, det skal være hverdags, det skal ind i hverdagssproget, før det rykker. Der er en lytter, der skriver, tage bestik i stedet for tage beskik. Hader det! Tag bestik er noget? Ja. Nå, det er muligt, at læseren eller lytteren fik mig der. Jeg vil nok sige, tage bestik. Nå. Tag bestik. Jeg slår lige op her. Tag bestik. Tag bestik. Jamen, så tag bestik, det gælder. Ja. Tag bestik. Det er da helt åndssvagt udtryk. Stikke fingrene i jorden. Ja, tag bestik. Jamen, det kan være, han mener, at der er nogen, der siger, tag beskik. Nå, det kan være, der er nogen, der siger. Ja, okay. Jeg ved det ikke helt. Nå, ved du hvad, Line Pedersen, vi når simpelthen ikke mere. Det var meget spændende at besøge dig. Du er det, man kan kalde en anti-sprogrevser. Kan man sige det? Jeg er sprogglad, kan man godt sige. Sprogglad, ja. Og jeg kan se, hvis bare lige et par minutter til, så får jeg også dig til at blive det. Nå, jeg tog egentlig bare dem, som du ved. Det var bare min tidligere chef på radioen her, der Simon Andersen, der er meget ops på den her om og omkring. Ja. Har jeg set ham lavet et opslag om på Facebook engang. Ja, kan jeg nå at sige lidt? Ja. Ja. Jamen, altså, vi har alle sammen sådan nogle idiosynkrasier, noget vi ikke kan holde ud, andre siger, og det er jo sådan, det er. Det er vel okay. Men vi skal bare huske på, at sproget er jo til for, at vi jo kommunikerer med hinanden. Mm. Så det der med hele tiden at lytte på fejl, eller læse på fejl, er en rigtig dårlig ting, for vi overfører sådan set bare information og relation til hinanden, og det er en rigtig god ting, og sproget er sådan set bare i situationstegn vores samarbejdsværktøj. Mm. Så du bliver irriteret, hvis man bare siger, det var en udmærket aften i går, eller hvis der er nogen, der siger, hvis der skriver gjort med det. Nej, det bliver jeg overhovedet ikke irriteret. Nå, okay. Men dermed ikke sagt, jeg er ikke nogen hellig frans. Nej. Jeg har absolut også min, altså jeg kan godt røbe her, at jeg kan godt blive rigtig træt af, at folk siger, at det var en god en af slagsen. Men det er jo bare fordi, jeg synes, den larmer meget i mine ører. Det må jeg jo godt synes. Hvad skal man sige rigtigt? Det er bare blevet sådan et, når man siger i vejrudsigten tit. I morgen kan vi vente os en god en af slagsen. Og det bliver jeg irriteret om. Det er jo grimt af mig. Ja, men det er jo ikke forkert, at det en god Nej, der er ikke noget forkert i det overhovedet. Det lyder bare nej. Men det er bare for at sige, at vi har alle sammen noget, der irriterer os, og det skal vi måske nok lige slå os selv oven i hovedet med. Line Pedersen, vi er simpelthen nødt til at komme tilbage til folkemødet, og Gyna Øskan, du er sprog- og kommunikationskonsulent i Ordkløveren. Ja. Tak for, at du kom. Tak for det. Og Gyna Øskan, du er min kollega, og du skulle jo gerne have fundet en helt almindelig borger for at se, om vedkommende har skiftet holdning på folkemødet. Hvem har du fundet? Jeg har fundet en kvinde, der hedder Lene, som står her ved min side. Og der er stadig høj sol og masser af mennesker og talks over det hele på folkemødet. Folk står simpelthen i klasser og giver den op for folk og klapper under debatter osv. Men jeg står her med Lene, og hvor mange debatter og talks har du været med til i dag? Jeg har været til 3 i dag. Ja. Jeg er blevet Margrethe-fan. Vi prøver lidt at finde ud af i dag om altså det her folkemøde og de her events, hvor man debatterer, nytter noget. Altså, ændrer folk holdninger, når de er til dem, ikke? Har du ændret holdning til nogle af de, på nogle områder, efter du har været til talks i dag? 3 talks? Altså, jeg er blevet Margrethe-fan, jo. Altså, jeg vidste godt, at hun var fantastisk. Hvem er Margrethe? Jamen, det er jo Margrethe Vestager, og det er dronningen af Europa. Lige om lidt, forhåbentlig. Det håber jeg rigtig meget på. Jeg startede i Europa-teltet og stod i kø i en time, og fik presset mig ind i et lille bitte telt, og hun er bare rigtig, rigtig god. Hun har nogle fede meninger, og så jeg hende senere i Politikens telt, og skal jeg forstå det sådan, så at du ikke rigtig kunne lide hende før, men nu kan du lide hende, eller hvordan? Jamen, jeg var sådan lidt, altså, det var ligesom sådan bare, hvordan hun så ud, og hendes stil, og hendes et eller andet, og nu synes jeg bare, at jeg kender hende bedre, og jeg ved, hvad hun hvordan hun arbejder med tingene i kommissionen, og hvordan at hun har kæmpet med tech-giganterne og faktisk har fået 20 milliarder euro tilbage. Altså, det bliver helt konkret lige pludselig, ikke? Så hun bare hun står lige der og er 3 meter fra mig, og altså, det var virkelig, virkelig stort starstruck. Ja. Kunne du lide hende lidt fra starten også? Jamen, jeg kunne lide hende lidt, men hun var bare en politiker lidt som Der mister vi simpelthen. Gynæ, du kunne lige en lidt, nu kan du lige hende lidt mere. Endnu mere. Meget, meget, meget mere. Jo, jeg synes, der er blevet skruet op, helt sikkert. Tak for, at du kom her. Kan du høre mig? Ja. Kan du høre mig, Per? Ja, selvfølgelig. Er der nogle andre ting, du har skiftet holdning til, udover at blive fan af Margrethe Vestager? Kan I høre mig? Ja. Og så har vi... Bare kør, Gynæ. Ja. Jeg står stadig her med Lene, som inden folkemødet kunne lide Margrethe Vestager lidt, og nu kan hun lide hende rigtig meget. Ja. Men altså, det er jo ikke rigtigt. Du har ikke rigtig ændret holdning. Er der noget, hvor du ligesom har sagt? Jamen, jeg synes, jeg konkret har fået at vide, hvordan hun har arbejdet som konkurrencekommissær, og hvordan hun ligesom har fået skovlen under dem. Altså, ja. Mere eller mindre, der er et job, hun skal afgive, og som en ny konkurrencekommissær skal overtage. Men hun har ligesom lagt en linje, og det er skide godt, og det er enormt vigtigt, altså. Jeg står også lige, Per, med en herre på min venstre side, der hedder Kenneth. Ja. Og hvor mange debatarrangementer har du været til i dag? Jeg har været til 4. 4 arrangementer. Har du ændret holdning på nogle områder efter de debatter? Nej, det tror jeg ikke, men jeg er blevet klogere. Hvad er du blevet klogere på? Ja, jeg er blevet klogere på en samtale mellem Bjarne Corydon og Ove Kaj Pedersen om konkurrencestaten, og hvad vi egentlig bruger vores uddannelsessystem til, og hvordan det er tænkt i forskellige væld af statskonstruktioner, den franske stat, den amerikanske, eller USA og Danmark, og hvordan bruger vi vores uddannelsessystem, og hvordan tænker vi individer som en del af staten og sådan noget. Det var meget interessant. Har du været inde i et telt, hvor du tænkte, dem her er som udgangspunkt uenige med? Nu prøver jeg lige at udfordre mig selv og se, om jeg simpelthen kan ændre min holdning omkring det. Nej, det har jeg ikke noget endnu. Og det er typisk sådan nogen, jeg lander i by chance. Det er ikke sådan nogen, jeg sådan meget går efter, men så lige pludselig lander jeg et eller andet sted, hvor de taler om noget, som jeg overhovedet ikke tænkte, at jeg skulle høre. Men det er jo det fede ved folkemødet. Hvis man giver sig tid og ikke laver et eller andet stramt program, så er der også tid til at falde ned eller falde ind i debatter. Gynæ, vi skal til at runde af. Ja. Jamen, vi står her foran informations, og folk giver den lige nu op, for Rune Lykkeberg klapper og huer af ham, og jeg står, og... Han må næsten lige tage imod som en eller anden helgen. Det kan du tro, det kan du tro. Så alt godt herfra. Glemmerne. Tak for det, Gynæ. Ha' en god aften. Yes, lige måde. Ja, han kan jo virkelig tale et øre af ham, Rune Lykkeberg. Lige om lidt, der skal vi tale om en skandale i La Liga. Det er noget med nogle mikrofoner, der bliver aflyttet. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Per Lysholt. Og det bliver muligvis en time helt uden homofobi. Må se, hvordan det går. Jeg har fået lidt kritik fra en lytter, som skriver, at jeg er meget selektiv i min måde at læse sms'er op på. Vi havde det her interview med Annie Skjold Jensen, som synes, det er for dårligt, at der er to mænd, der skal danse sammen i Vild med Dans her til efteråret. Hun synes, det er ulækkert og unormalt. Og der er rigtig mange, der har skrevet ind. Det er virkelig noget, der kan tænde op for folk, det her. Og så sagde jeg så, at der var et par stykker, der gav hende ret. Og langt de fleste sagde altså, at hun skulle tage og skrubbe af. Og så læste jeg så en enkelt sms op med en, der var uenig med Annie. Så er der altså en lytter, der skriver, at han er meget skuffet over, at jeg er meget selektiv i måde at læse sms'er op på. Og ja, det kan måske godt være, at nu læste jeg jo kun en op, og nu har vi lige hørt på, ja, hvad var det, 20 minutters rendyrket sådan had mod homoseksuelle, så tænker jeg, det var på sin plads lige at læse en lytter op, der mente det modsatte. Så sådan er det. Her om cirka 25 minutter, der har vi Jordan Bassett med i programmet. Han er en engelsk anmelder fra NME. Vi har sendt ham 7 danske evergreens. Silver Flame med Dismiss Lizzy. Tina Dickow med Open Wide. Og Thomas Helmig i Stupid Man, blandt andet. Og det skal Jordan Bassett så anmelde, for der er nogle evergreens, vi alle sammen går og synger med på herhjemme, og har vedtaget de dejlige ender at synge med på eller danse til. Men hvad synes udlandet egentlig om de her hits? Der er ros til nogen, og så er der, ja, ris til ham her. Den her sang, mener Jordan Bassett, altså er decideret latterlig. Lige om lidt, om cirka 10 minutter, der skal vi høre fra... Rejsespejder.dk, som arrangerer sådan en hyggelig tur ned til Tjernobyl, det her ødelagte atomkraftværk. Og de endte lidt af en shitstorm på Facebook. 10.000 kommentarer, fordi der er rigtig mange, der synes, det er jo smageligt det her med at lave sådan en tur ned til det her atomkraftværk, som jo er meget aktuelt nu, fordi HBO har lavet den her serie, der hedder Tjernobyl. Ja, det bliver om cirka 10 minutter. Men vi starter i La Liga. Det er nemlig navnet på den spanske fodboldrække, og den her række, den er blevet dømt i en bizarre sag om overvågning af deres egne brugere, og det er en sag, der nu er endt med, at den her La Liga fodboldrække for mænd, det er den bedste række i Spanien, må betale et millionbeløb for at have udspioneret nogle af de brugere, som havde downloadet den officielle app til deres telefon. Kort fortalt, så har La Liga via deres egen app spionerer folk for at finde ud af, hvorvidt de ser La Liga-kampe på en bar med officielt betalt tv-adgang, eller om de ser den på bar, som benytter sig af ulovlige streamingtjenester. Og grunden til, at de gerne vil lukke ned for barerne uden officiel adgang til kampen, er, at La Liga går glip af tv-penge, hvis folk ikke køber den officielle tv-pakke. Søren Debois. Goddag. Goddag. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på den her ret så mærkelige sag? Jamen det er præcis som du siger, at de har brugt folks telefoner til at optage lyd omkring dem, og så forsøge at genkende for det lyd, om der må være en fodboldkamp i baggrunden. Og så kan man sammenholde det med GPS'en på telefonen, for at se, hvor folk er hen, og sige, er de så mundet et sted, hvor de har en licens til at vise en kamp, eller er de ikke? Og det, der er sjovt ved den sag, det er, at de fleste brugere har nok ikke forestillet sig, at deres telefon skulle bruges til at optage, hvad der foregik omkring dem med det formål der. Mm. Søren, du hedder jo Søren Debois, og i mine papirer, der står der ikke en præcis titel. Jeg har simpelthen glemt den præcise titel nu, så vi skal lige have på, altså hvorfor ved du egentlig noget om det her? Kan du ikke lige forklare det? Jamen, jeg hedder Søren Debois, jeg er lektor ved IT-universitetet i København, og ekspert i IT-sikkerhed. Så jeg er interesseret i sikkerhed på computer, så den i det hele taget, så der går op med alle de her ting, og ved også noget om det forskningsmæssigt. Okay, Du er hermed godtaget. Ej, det var godt, vi ikke skulle til at... altså, det kunne være, vi havde ringet til et forkert. Det er simpelthen en rigtig mand, vi har her. Har du hørt om den her form for overvågning før? Altså, der er ikke noget usædvanligt i, at de apps, vi bruger, de sender en masse data tilbage til dem, der har lavet dem til os. Særligt, når det er gratis apps. Det er vi helt vant til med for eksempel Facebook og Google, så videre, som så bruger de oplysninger, de får til at sælge reklamer til os bagefter. Det her med at optage lyd på den måde, tilsyneladende uden at brugerne har været helt klar over det, selvom de måske har sagt ja til det, uden at lægge mærke til det, det synes jeg er lidt usædvanligt. Mm. Ja, fordi jeg har også set en masse artikler om, altså der ligesom prøver at afsøge det her med, nu vi snakker om lyd, fordi der er jo mange, der har oplevet det her med, at man sidder og taler om et par lækre jeans fra, ja, lad os bare sige Jack & Jones i Brande, og så lige pludselig så går man på Facebook lige efter, og så kommer der simpelthen et par jeans fra Jack & Jones. Og det er der jo mange, der har forsøgt at afdække, altså lytter telefonen her. Gør den det egentlig? Altså, nu skal man jo aldrig sige aldrig, men det forekommer overvældende usandsynligt. Der var mange, der taler om det der for et halvt års tid siden, der måske et helt. Og vi havde også nogle studerende, der kiggede på det. Der var rigtig mange, der var interesseret i det. Rent teknisk set ikke sådan noget. Hvis man kigger på det trafik, der går mellem for eksempel Facebook og ens telefon, så ser det ikke ud som om, at der bliver sendt en masse lyddata frem og tilbage, undtagen, når man altså, ligesom beder dem om at optage lyd. Så det ser ikke sådan ud. Man kan også sige, at Facebook har så gode muligheder for at samle informationer ind, at det virker som om, at det vil ikke være det værd for dem at begynde at optage ting i hemmelighed sådan ved siden af. Så det tror jeg ikke. Men som jeg så hører dig, så synes du, at den her sag for La Liga er ret vild. Er det korrekt forstået? Og jeg synes, det er lidt ud over det sædvanlige. Det her med at optage lyd omkring en er sådan lidt grænseoverskridende. Også fordi det kan godt være, at jeg har sagt ja til, at min telefon kan optage lyd. Men alle de mennesker, der er rundt om mig, på, hvis jeg nu er på en bar, de har jo ikke sagt ja til det. Og dem kan jeg jo ikke sige ja på vejen af. Så jeg synes, det er nok på den anden side af, hvad vi plejer at acceptere. Men det virker da også som en lidt svær mission, det her med, så overvåger du en eller anden, der hedder Pablo, som så sidder på en eller anden café, og så går de så ind og tjekker, om den café har altså betalt for adgang, eller ser det via et ulovligt stream. Altså, så synes jeg også, det virker lidt svært at finde ud af, altså gennem de her mikrofoner egentlig, fordi der er bare larm i baggrunden. Nej, det tror jeg sagtens, man kan arrangere i praksis. Altså, okay. Fordi det er jo mig, der udsender kampen, så jeg kan bestemme mig for noget lyd, der kommer ud, og så kan jeg sætte et lille fingeraftryk i, for eksempel, og så kan jeg lytte efter det fingeraftryk med telefonen. Og det der fingeraftryk kan sagtens være noget, som mennesker ikke kan registrere, det lyd, der kommer fra fjernsynet, men som telefonen nemt kan optage. Okay. Det tror jeg sagtens, at gøre teknisk. Okay, jamen, det der er en lille smule uhyggeligt egentlig. Nu når vi snakker om sådan helt almindelige apps, er der egentlig nogen, som vi render rundt med på vores telefoner, som man skal være lidt loren ved? Ja, det kommer an på, hvad man er bekymret for, jo. Hvis man er meget bekymret for, hvad store amerikanske virksomheder ved om en selv og ens familie og så videre, så skal man måske overveje, om man har lyst til at bruge Facebook rigtig meget, eller Google rigtig meget, hvor man uploader sine private billeder og så videre. Hvis man ikke er så bekymret for det, hvis man tænker, at det går nok fint, så behøver man måske ikke være så bekymret. De fleste af de apps, alle dem, jeg lige kan komme på, som jeg selv bruger meget, de gør, så vidt jeg ved, ikke sådan noget med at optage lyd og billede, uden jeg ved det, eller med andre formål end formål, som jeg ligesom er med på. Mm. Nej, men der er jo det her med, når man har Messenger på sin telefon, så giver man jo Messenger adgang til alle ens billeder på kamerarullen. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, okay. Det lyder bestemt som noget, Facebook kunne finde på. De vil rigtig gerne have alle mulige data. Og det samme med altså, Dropbox, der også gerne har adgang til billeder. Der er masser, der gerne har adgang til ens billeder. Så kan man spørge sig selv, om man har lyst til at give alle sine billeder til et stort amerikansk firma. Et andet eksempel, vi ser rigtig meget, det er, at der er rigtig mange apps, det var jeg for et års tid siden, som rigtig gerne vil have adgang til ens kontakter. Så prøv at se, hvad for nogle mennesker kender Søren, og for nogle mennesker kender jeg. Og så sender de kontakterne hjem, så de kan prøve at finde ud af, hvem kender jeg så, og hvem af dem kender de så andre veje. For eksempel for at kunne sende reklamer, men også for at kunne finde nye brugere til deres services. Og det er også noget, vi har set ske altså i hemmelighed, hvor jeg ikke er blevet orienteret om, at nu tager vi alle din liste med venner på din telefon, og så bruger vi den til noget, du ikke har tænkt dig. Mm. Så det kan godt ske. Tror du det her med den her La Liga-skandale, hvor de har overvåget deres brugere og mikrofonerne deres telefoner, tror du det kunne ske i Danmark? Altså, man skal aldrig sige andet, vel, fordi folk kan finde på hvad som helst, hvad jeg lige vil sige. Nu er jeg jo ikke en juridisk ekspert, men jeg forestiller mig, at i Danmark vil det bestemt være ulovligt, og jeg ser, som jeg ser i Spanien, er det så åbenbart også med den her GDPR-lov, som er fælles europæisk lovgivning. Så de vil nok blive altså, ramt mindst lige så hårdt i Danmark, hvis man nogen forsøgte det samme her. Det er meget spændende, det her. Altså, det er jo noget, som du ved, altså, Man snakker jo meget om det her. Altså sådan, og der er jo også et program her, der hedder Aflyttet på 47, hvor verden i hvert fald er rimelig bekymret for alle de her forskellige apps og sådan noget. Man har jo ikke rigtig set noget i Danmark sådan rigtig læk, eller noget virkelig ubehagelig overvågning sådan i den her stil. Altså som der nu er sket for de spanske brugere, der ser fodbold. Det er spændende, hvornår det kommer, kan man sige. Det kan du godt sige. Altså, når jeg siger, med det antal elektroniske apparater, vi har, og de antal apps, vi bruger, de muligheder, der er, så er det bestemt noget, der er på bordet, og man må også regne med, at det kommer til at ske sådan siden, at nogen mister en masse data, de skulle passe ordentligt på. Ja. Et eksempel, man kan sige, som man måske tænker så meget over, det er, at de her apparater, der er stående, man kan tale til og sige, hey, Google, hvad den nu hedder, tænd lyset, og så kan den tænde lyset for en. De sidder jo også og lytter. Og der er en masse mennesker, også i Danmark, som er dem stående i deres private hjem og optager faktisk hele tiden, fordi ellers kan de jo ikke høre, om nogen siger, hej Google, eller hej Alexa, eller hvad Apple som nu hedder ved siden af. Så det der med at optage ting er en ting, der findes, også i stor skala. Og vi har set i udlandet, i USA for eksempel, at politiet har henvendt sig til, jeg tror det var Amazon, og sagt, vi vil gerne have optagelserne fra jeres dels der, så vi kan se, om der er foregået forbrydelsessted, og hvor nogen er blevet dømt på det grundlag. Så det er bestemt noget, der er oppe i luften, og noget, der flytter sig nu her. Hvad med dig selv her? Vi kan lige nå det her til sidst, sådan det bruger. Altså, har du en smartphone? Jeg har en smartphone. Okay, har du billeder? Altså, har du billeder på den, eller altså, hvor ren er den, så at sige? nej, altså, jeg har et smartphone, som jeg bruger uden at tænke forfærdelig meget over det. Okay. Jeg gør det af ting, som jeg synes er hemmelige eller vigtige. Dem er jeg opmærksom på at undgå at putte på min telefon. Billeder af børn, det tør jeg godt. Okay. Nå. Jeg kommer også derfor, hvad der er på en telefon. Det er, de forskellige selskaber forholder sig forskelligt til det. Google lever af at bruge data. Ja. Apple lever af at sælge dyre dimser. Der kan man så vælge, hvad man tror mest på der. Okay. Ja. Jamen, Søren Desbois. Det var super fedt, du gad at være med. Jamen, selv tak. Ja, og have en god aften. Tak i lige måde. Og nu har vi jo snakket rigtig meget i de her første, hvad skal vi sige, lidt over en time. Lige om lidt, der skal jeg tale med ham fra rejsespejder.dk, som altså arrangerer den her tur til Tjernobyl, hvor man kan komme ned, som en del Facebook-brugere er blevet ret sure over. Og i den sammenhæng skal jeg også lige sige, at der har været en historie her i går. Det er på et internationalt medie, jeg kan ikke lige huske, hvad det er, for et medie, hvor altså, der ligesom beskrev det her med, at der er mange influencers og Instagram-babes, der har fået taget billeder foran de her gamle slidte reaktorer og atomkraftværk Vrag. Så er der simpelthen sådan en, der er blandt andet en kvinde i sådan en, du ved, sådan en dragt, man skal have på, når man går rundt derinde, som lige sådan har taget dragten lidt ned, og man kan se en G-streng, altså foran det her. Altså, det er fuldstændig bizart. Ja, vi skal først lige høre en sang. Det er med ham, der hedder John Martin, som har lavet en sang, der hedder Kokain. Did you hear the story about Cocaine Lil? She had a cocaine house on Cocaine Hill. She had a cocaine dog and a cocaine cat. She even had a cocaine rat. And it's all around my brain. Been walking around 10th Street and Main. I've been looking for a girlie to give me cocaine. Cocaine sure running round my brain. Been strolling around 10th Street and Main. Been looking for someone to give me cocaine. Cocaine sure running round my brain. Lil and Morphine Sue, they've been strolling down the avenue two by two. Says Lil to Sue, it's gonna do no harm. You both have a little old shot in the arm, and it's all round my veins, oh cocaine. Doctor tell me again and again, he said cocaine's for horses, ain't for men. Cocaine sure running round my brain. You know the doctor tell me time again and again. He say cocaine kill your son, he won't say when. Cocaine sure running round my brain. There's a story about Cocaine Lil. She had a cocaine house on Cocaine Hill. She had a cocaine dog and a cocaine cat. She even had a cocaine rat, and it's all gonna rain. Yonder's baby, she's dressed in white. I said, hey, now mama gonna stay all night. With cocaine sure running round my brain. Now there runs my baby, she's all dressed in black. You said, you know it didn't mean it, won't you please come back? With cocaine sure running round my brain. Hey baby, please come quick, yeah, so cold. Are making me sick. A cocaine sure running round my brain. Ja, og vi er jo et public service medie, så jeg skal selvfølgelig lige sige, at det selvfølgelig ikke er en opfordring til at styre det ud og tage noget kokain. Det er bare en fremragende sang. Lige for tiden, der kører der en meget populær serie på HBO med navn Chernobyl. Den handler, måske ikke så overraskende, om ulykken ved atomkraftværket i Chernobyl i 1986. Og der er selvfølgelig allerede opstået problemer, for nu valgfarter de her bloggere og influencer til ulykkestedet, der tager billeder af sig selv foran det smadrede kraftværk. Der er blandt andet den her kvinde, som jeg også talte om inden sangen, der er ved at afklæde sig en beskyttelsesdragt, og dermed poserer hun altså i G-streng. Og en anden kvinde står helt op af en atomreaktor og poserer. Og så er der også en masse andre billeder, hvor, altså, hvor de ikke er så afklædte, men hvor, altså, hvor det er virkelig lækkert redigeret, og de er virkelig flot tøj på og sådan poserer foran ja, det her ulykkested og hiver tusindvis af likes ind. Den her debat, den raser også i Danmark, fordi rejseselskabet Rejsespejder har lavet følgende opslag. Oplev Tjernobyl? Spørgsmålstegn, udopstegn, og så sådan en smiley, der sådan skriger, eller sådan som om smileyen har set noget forfærdeligt. Forlænge weekend i Kiev på et centralt 3-stjernet hotel til kun 1.685 kroner, inklusiv fly og guided tur til Tjernobyl. Og så er der ellers billedet af ulykkestedet. Og det står i ret stor kontrast til de andre opslag fra Rejsespejder, der lokker med sol og palmer. Og det får altså en del brugere op af stolen inde på Facebook. 10.000 har kommenteret opslaget, og en del er kritiske over for den her tur. Jitka Nordmand skriver, jeg synes, det er fuldstændig usmageligt, at Tjernobyl bliver lavet som turistattraktion efter sådan en enorm ulykke, hvor mange døde. Og så har vi også Irene Ret Ibsen, der skriver, helt ærligt, jeg synes simpelthen, det er makabert at gøre at sådan et sted med så mange menneskers død og ødelægge sig og ulykke til en attraktion. Grædsmejlig. Mike Dajvodek. Velkommen til. Tak. Du er ejer af rejsespejder.dk. Ja. Og ja, man kan jo godt sådan, hvis man er lidt grov, sige i havnen i sådan en god gammeldags shitstorm. Ja, både og. Altså, der har været en masse af folk, som synes, det lyder mega spændende, og så har der selvfølgelig været de her par kritiske stemmer, som synes ikke så meget om. Er du der, Mike? Ja, okay, cool. Ja, okay, men der er i hvert fald også mange, der kritiserer jer, og jeg kritiserer jo ikke jer. Det er egentlig bare for ligesom at sige, at det er noget, der åbenbart både folk synes er lækkert med sådan en tur, og folk synes er rigtig træls. Ja. Hvorfor tilbyder I den her tur? Hvad sagde du? Hvorfor tilbyder I den her tur? Jamen, første gang, jeg faldt over det, jeg vidste faktisk slet ikke, at man kunne rejse dernede. Det var sikkert på et år siden, hvor jeg kunne have læst et andet sted, hvor at de har åbnet området op igen, og at man kan komme på de her gejle tours dernede. Og så her i marts måned begyndte et ukrainsk, eller det er faktisk et ukrainsk flyselskab er flyet ret billigt ned til Kiev fra København og fra Billund, og så tænkte jeg, jamen, lad os nu sammensætte de her rejser, fordi de ellers jo har været ret dyrt. Fordi ja, jeg synes, det er spændende, og så har det været nogenlunde populært sidste gang der i marts, og nu slår vi det op igen efter, som du sagde, det her TV-program kører på HBO. Og så gik det jo fuldstændig over alle forventninger, især på det sociale medier. Mm. Hvad tænker du om de her negativ kommentar, der er kommet på jeres Facebook? Altså, det er selvfølgelig ikke en tur til Mallorca, som vi skriver om det her. Selvfølgelig har jeg tænkt langt over, hvordan vi kan præsentere det her tur. Men i bund og grund er det her ikke noget andet, end hvis man tager ned til se Berlinmuren, eller Ground Zero for den slags skyld i New York, eller Auschwitz. Der er simpelthen nogle steder i verden, hvor der er sket forfærdelige, tragiske begivenheder. Men det er stille en del af historien, og man skal være i stand og have mulighed at kigge historien i øjnene. Nu har jeg selv været ved Ground Zero, og har selv været på koncentrationslejre og besøgt det. Og det er bare noget andet, når man faktisk står der, og ja, der er sådan en vis stemning, der er, at man kan mærke, at der er sket noget forfærdeligt, og ja, det er bare en øjenåbner. Og vi har jo stadig over 150 atomkraftværker i Europa, så det er stille en meget relevant, eller et meget relevant emne. Så derfor synes jeg, jeg kan selvfølgelig forstå kritikken, men det er i bund og grund ikke noget andet end alle de andre steder, som jeg ikke tror vil have skabt så meget debat. Man kan også sige, altså problemet er jo ligesom ikke, at folk besøger det, men det er ligesom meget, hvordan folk så opfører sig, når de kommer frem. Nu fortalte jeg om hende her, der lige havde vist sin G-streng til fotografen. Gør I noget sådan på de her ture for ligesom at sådan opfordre folk til sådan at opføre sig ordentligt? Ja, altså du ved, der håber jeg bare, at folk har sund fornuft, at det simpelthen ikke går. Og igen, altså, der er selvfølgelig nogle folk, som vil gøre alt for at få lidt opmærksomhed. Og det er bare, ja, kedeligt at høre, at folk gør sådan noget, men det er selvfølgelig ikke det formål, de her rejser bliver lavet. Og igen, der er også nogle tourguides, som ja, forhåbentlig vil også passe på, at sådan noget ting ikke sker igen. Ja. Men bliver det muligt at posere G-streng på jeres tur? I hvert fald ikke, nej. Jeg tror simpelthen ikke, at vores følger har interesse i det. Og igen, der er simpelthen de få mennesker, som igen vil gøre alt for ekstra like på Instagram. Og de findes desværre over det hele. Ja, men det er selvfølgelig ikke formålet, og det er i hvert fald ikke derfor, jeg har skrevet artiklen. Mike, der er faktisk en lytter, der har skrevet en lytter, der hedder Martin Hutchins, der skriver: Tjernobyl har været åben for besøgende i flere år. Jeg var der selv for et år siden, og det var ekstremt spændende og lødigt. Det er noget, der gør dybt indtryk, og der er ingen tivolisering. Og ja, så er der, der er også en, der skriver, man valgfarter også til koncentrationslejrene i Hobetal, og det er selvfølgelig ret i, men ja. det handler jo lidt mere om sådan, du ved, ja, hvordan folk så opfører sig, når de kommer frem, hvor der i hvert fald lige nu er et problem nede i Tjernobyl med blogger og influencer, der poserer. Ja, og det er virkelig utroligt at høre på. Men Mike, du skal hellere lykke med jeres tur til Tjernobyl. Tak skal du have. Det er godt. Tak skal hej. Godt, tak, hej. Velkommen til endnu en udgave af Nyt fra Nordfynsk Universitet. Det er jo segmentet, hvor forskere fra Bogense, fra Nordfynsk Universitet, svarer på spørgsmål eller kommer med helt ny forskning. Den her gang har vi fået et spørgsmål fra Christian Pukholt, og han skriver: Kære Nordfynsk Universitet, en af mine venner, Morten Gammelby, kan jeg se følger en masse Instagram-babes inde på Instagram. Altså hver gang jeg kommer forbi en profil med en kvinde, der ikke har sat meget tøj på, så står der altid følges af Morten_Gammelby. Og jeg kan jo umiddelbart ikke finde ud af, hvad Morten han får ud af det her. Når han åbner sin Instagram, så er det bare fyldt med de her Instagram-babes. Så kan I svare på, hvad mænd får ud af de her Instagram-babes? Ja, det var altså Christian Pukholts spørgsmål. Og derfor kan I sige velkommen til dig, Christian Andersen, forsker i internetkultur på Nordfynsk Universitet. Tak skal du have. Hvad siger du til det her spørgsmål? Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Du har sendt mig nogle links også til nogle af de her omtalte Instagram-babes. Så jeg tænker lige, at jeg kunne starte med at tjekke dem ud. Der er en her, Den første, det er en, der hedder Katja Elise Henry. Jeg kan ikke nok godt se, at hun har ikke meget tøj på. Hun viser meget sin bagdel. Har en stor bagdel, faktisk. Ja. Er deres arbejde, er det, altså er det værre babe på Instagram, eller hvad får du ud af det? Hun er ude at sejle. Wow. Jeg skal nok komme til svaret lige om lidt. Mm. Nu vil jeg bare lige gå de her igennem, ikke? Lige de her kvinder har jeg ikke set før. Nå, hun er ude at cykle. Steph Smith. Hvorfor er hun interessant, Steph Smith? Jamen, hun er interessant, fordi hun har lange ben og tynd mave. Og... Ja. Nå, men lad os komme til sagen her. Mm. Det var rigtig, rigtig interessant, fordi hvorfor følger en dansk mand, Morten Granby, eller hvad han nu hedder, en masse amerikanske kvinder på Instagram, som ser rigtig godt ud. Den første tanke er jo, at det er rent og skær onanimateriale. Men der er det jo vores erfaring på nordfynsk, at der er det jo ikke, altså, det er jo ikke hardcore nok, til at du rent faktisk kan bruge det. Nej, lad os studere det. Det er meget afdækket, faktisk. Og der skal det være meget mere eksplicit. Altså, der skal vi over i noget decideret pornografisk. Og det kan man jo ikke med de her. Dels har Instagram jo selv nogle begrænsninger på, hvor meget nøgenhed, der kan være. Og sådan noget med sådan, altså decideret sex, penetrering og sådan ting, er jo helt bandlyst på Instagram. Og der er faktisk utrolig få drenge, mænd, som finder det tilstrækkeligt bare at se en dame i bikini, for at kunne bruge det. Så det er jo faktisk udelukket. Og det er derfor, at man bliver så nysgerrig på det her fænomen, det er, hvad bruger man så de her Instagram-babes til? Ja. Altså det, der er med mange af dem, det er, at de jo... Altså det er typisk bikini på. Nogle gange så sælger de en bikini eller nogle produkter til at gøre en brunere, altså noget tanning, eller reklamere for en eller anden restaurant. Ja. Det er jo umiddelbart ikke noget, for eksempel Morten Gammelby, egentlig kan bruge til noget. Så det må være det visuelle, han får noget ud af. Jamen, det må det jo helt klart være, jo. Vi bliver lige ved af Steph Smith. Ej, hvorfor kan jeg ikke starte forfra på hendes story? Jamen, du ved, at vi skal have den allerførste, hvor hun ender til Aladdin. Så bare tryk med alle sammen igen. Altså, du tror, du er dig, der var lægter. Så er det så ikke lyd på. Nå, jeg kan ikke lige få... Prøv at lukke den der. Jamen, det er jo hende, jeg vil have. Jamen, prøv at lukke den. Altså, vent det der vindue. Altså, story-vinduet. Ikke hele vinduet. Nå, ja. Og så refresh den igen. Men så er det Kasper. Hvorfor fanden er det Kasper Christensen nu? Jamen, så søg på hende igen. Og så går ind på den. Så tror jeg, hvad var det, hun hed? Steph Smith. We went and saw Aladdin. And as a massive Disney fan, I was very, very happy with the remake. I still probably prefer the cartoon, to be completely honest. But Will Smith, you did an incredible job at Genie. That's all I'm gonna say. Ja, her har hun lavet en story, hvor hun fortæller, om hun har været at se den nye Aladdin-film. Hun er stor Disney-fan. Jeg kan heller ikke rigtig se, hvad Morten Granby kan bruge det til, faktisk. Når hende der baben på Instagram, hun godt lide Aladdin. Men der er jo rigtig mange mænd, ligesom Morten Gammelby, der følger de her Instagram-babes. De har jo millioner af følgere. Det er jo rigtig meget sikkert mænd også, der følger med. Men du siger så, at det er udelukket som onanimateriale. Ja. Men er det så en form for, du ved, teasing-materiale? Altså, man kan blive sådan lidt opstemt, men uden det bliver for meget, så man sådan kan bruge det på arbejde og på toilettet og altså... Ja, fordi det der er mærkeligt, det er, at vores undersøgelse viser også, at der er jo rigtig mange, der jo egentlig tjekker deres Instagram, når de er på toilettet. Mm. Altså, nu kan det godt blive meget ulækkert at snakke om, hvad man laver på toilettet, men folk ved, hvad man laver på toilettet. Mm. Og så sidder du der med bukserne ned om anklerne, og du gør det, du skal, og så sidder du lige og scroller igennem Instagram og kigger på de her babes. Og man kan sige, det er jo ikke en situation, hvor man måske har lyst til at komme i stemning. Så jeg tror, vi er ude i det, som man kan kalde, du ved, jamen det er svært at forklare. Altså mænd tænker ikke særlig godt. Så der er mange af de ting, som mænd gør, det har de ikke sådan gennemtænkt. Så han har jo bare Mogens Garnby, du ved, kom til at følge en masse, trykket hende, og hende, flot, det kan være, at score han i dag, eller hvad møder han i dag, eller andet. Han er jo ikke klar over, at alle hans venner kan se, at han følger alle de her babes, og hver gang de søger på nogen, og de er jo kloge nok til, de kloge mænd, ikke? De er jo kloge nok til ikke at trykke følg, men de går ind og kigger en gang imellem. Mm. Og så siger han, nå, det er sjovt, Mogens Garnby, du er lidt vild med at følge hende der, ikke? Og kan drille ham bag hans ryg. Der er jo sindssygt mange mænd, det kan jeg godt fortælle dig. Der er jo sindssygt mange mænd, der er jo til grin. Altså fordi, at de har nogle venner, der kan se, når man får fan følger han Pamela Andersen, du ved, Selma Hayek og Mariah Carey, mm. og sådan noget, ikke? Og deres kærester kan jo se det. Ja. Og kæresternes veninder og sådan noget, ikke? Så de er jo sindssygt meget til grin. Og når man tænker på, hvor lille outputtet er, så hvor lidt de får ud af at følge dem. Mm. Ja, de kommer aldrig til at være sammen med dem. De kommer aldrig til at være sammen med dem. De kan ikke bruge det til onanimateriale. De kan faktisk ikke rigtig bruge sådan noget. De måske sidde og kigge på en afklædt dame, mens de sidder, du ved, og laver nummer to. Det er det. Altså, så det giver faktisk ingen mening. Okay, så vi må skuffe vores lytter her, Christian Pukholt, der spørger om, altså hvorfor Morten Gammely følger de her Instagram babes. Jamen, det eneste, jeg kan forklare, det må være reptilhjernen, der sætter ind her. Ja. Spændende. Så det svaret er, det er simpelthen, at der er meget mænd gør, som er dumt. Dermed også at følge en masse Instagram-babes på Instagram. Tak for det, Christian Anders. Ja, her var det et afsnit af Nyt fra Nordfynsk Universitet, og jeg skal lige sige, at det kan man jo finde inde på det, der hedder iTunes eller podcast-app, for det har sin helt egen podcast, og der er faktisk kommet sådan et podcast-indeks, der ligesom opgør, altså hvad er BT og Fisø 7 og DR's podcast har flest lytter. Og det er jo sådan noget, den korte radioviser, Massemonopolet og den slags der ligger op omkring 500.000. Og så ligger Nyt fra Nordfynsk Universitet altså lige under 1.000 lyt om ugen. Og til jer vil jeg bare sige tusind tak. Og tillykke, for at I lytter til sådan en undergrundspodcast. Og nu skulle jeg gerne have Jordan Bassett med fra England. Are you with me, Jordan? I am, Pat. How are you doing? Oh, what a great sound. We have had troubles with the technical side, but now you're on a regular phone from London, and it sounds great. Great stuff. Yeah. Okay, so Jordan, I'll just introduce this thing in Danish, so bear with me. Great. Yeah. Jordan har været med her i AK47 rigtig mange gange. Han er lidt vores sådan blik på dansk musik udefra, fordi når GAFA og Soundvenue anmelder danske plader, så kan det måske blive lidt indforstået, og man kan måske lide dem i forvejen, og så nogle gange, ja, er det egentlig en reel og sådan lødig anmeldelse, eller er det hele bare flittet lidt sammen? Så vi har det her segment, der hedder Anmelder Uden Grænser, hvor vi ringer til Jordan Bassett, der er musikjournalist for NME, det hedengangne magasin, som faktisk er lukket som magasin nu, men stadig kører på nettet, og ja, der er Jordan simpelthen blevet altså headhunted til AK mange gange nu. Han har givet Peter Sommer 6 ud af 6 stjerner på et tidspunkt. Minds of 99 5 ud af 6. Så har han givet Baby in Vain 4 ud af 6. Så det er ikke fordi, han er sådan... han synes, dansk musik er dårligt. Overhovedet faktisk. Han er faktisk blevet lidt af en dansk musikfing. Men nu skal vi altså have, ja, måske hugget hovederne af nogle af de største inden for dansk musik. Vi har sendt ham 7 danske sange. Eller faktisk ikke, det er 7 engelsksprogede sange begået af danske musikere, som vi alle sammen nok synger med på herhjemme eller danser med på. Det er Silver Flame med Dizzy, det er Sleep My Day Away med D&D, det er Open Wide med Tina Dickow, det er Oland, og det er, ja, Rocket Brothers med Kashmir, det er Thomas Helmi med Stupid Man, Sort Sol, Let Your Fingers Do The Walking. Ja, altså, kæmpe hits. Kæmpe store hits herhjemme i Danmark. Det er ikke med alle sammen, der er noget til udlandet, så nu er det jo spændende at høre, hvad udlandet siger til det.